smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Anna Kowalik-Brancati przedstawi serwis. Rolnicy rozpoczynają protest na ulicach Warszawy. Na miejscu jest nasz reporter. Długi weekend ze śniegiem i silnym wiatrem są ostrzeżenia synoptyków. W serwisie też zmiany w organizacji ferii zimowych wejdą w życie za rok. A zaczynam od informacji z ostatniej chwili. Jest areszt dla żołnierza, który w Nowy Rok w Mielniku strzelał do samochodu z cywilami. Do tej informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. Biało-czerwone flagi, wuwuzele i transparenty z żądaniem zmiany polityki rolnej towarzyszą protestującym w centrum stolicy rolnikom. Akcja ma związek ze spodziewaną wizytą polityków Unii Europejskiej. To z kolei wiąże się z rozpoczęciem polskiej prezydencji w Radzie Unii. Protest na miejscu obserwuje Michał Feduś. Michale, czego konkretnie żądają rolnicy? Korekty Zielonego Ładu, zablokowania umowy z krajami grupy Mercosur, silnych obostrzeń w imporcie z Ukrainy, powrotu do wspierania gospodarki łowieckiej, a także ogólnego wzrostu gospodarczego. Rolników przed gmachem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie wspierają też przedstawiciele innych grup zawodowych, wyjaśniał Tomasz Opszański, lider Rolniczej Solidarności. Mówimy pięć razy nie, pięć razy stop dyktatom, które płyną z Brukseli. Właśnie przeciwko tej całej szkodliwej polityce i będziemy wspólnie protestować. Będzie też solidarność pracownicza. Będą wszystkie sekretariaty, które mają problemy, gdzie są wygaszane miejsca pracy. Musimy powiedzieć też i o transportowcach, i o leśnikach, o myśliwych. Sprzed siedziby Komisji Europejskiej protestujący mają przejść na plac teatralny, gdzie będą wieczorem oczekiwać na polityków unijnych biorących udział w inauguracji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. O tym wszystkim mówił Michał Fedusio. Dziękuję bardzo za relację. Śląscy policjanci zatrzymali pseudokibica, który w sylwestrową noc zamieścił w sieci film, na którym nożem i przedmiotem przypominającym broń grozi swoim wrogom. Śledczy od razu zwrócili uwagę na niepokojące nagranie. Ten przekaz nie umknął uwadze śledczych, którzy monitorują działalność w sieci. Policjanci namierzyli mężczyznę i wczoraj dokonali jego zatrzymania. Śledczy znaleźli w domu mężczyzny prezentowany na nagraniu nóż, nośnik danych oraz przedmiot przypominający broń palną, prawdopodobnie czarnoprochową, co dokładnie potwierdzi opinia biegłego z zakresu balistyki. Powiedziała Angelina Rochowiak z zespołu prasowego Śląskiej Policji. 29-latek był wcześniej karany, między innymi za przestępstwa kryminalne. Dynamiczna pogoda czeka nas w weekend. Będzie pochmurno i wietrznie, będzie padał śnieg, zwłaszcza nad morzem i w górach. Na północy możliwe są nawet burze śnieżne. W pasie nadmorskim już wieje silny wiatr, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Dla Polski Północnej oraz Centralnej zostały wydane ostrzeżenia przed niebezpiecznie silnymi porywami wiatru. Dla północnych powiatów województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego ostrzeżenia są to drugiego stopnia. Spodziewamy się porywów do nawet 95 km na godzinę. Natomiast w pozostałej części kraju porywy nieco niższe do 75 km na godzinę i są wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia. Synoptycy wydali też ostrzeżenia pierwszego stopnia o zamieciach i zawiejach śnieżnych, między innymi na Pomorzu oraz w Karpatach i Sudetach. Tegoroczne ferie zimowe po raz ostatni na starych zasadach. Od 2026 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza zmiany w organizację wypoczynku. Ferie nadal będą trwać 2 tygodnie i w całym kraju będą rozłożone w sumie na 6 tygodni, ale województwa będą podzielone na większe grupy. Województwa będą podzielone nie na 4 tury jak dotychczas, tylko na 3 tury. Istotna różnica polega na tym, że o ile teraz te tury się zazębiają, o tyle od przyszłego roku nie będą się zazębiać i w momencie, kiedy jedna tura kończy ferie, dopiero wtedy kolejna te ferie zaczyna. Wyjaśnią rzecznik Ministerstwa Edukacji Piotr Otrębski. Tegoroczne ferie rozpoczną się 20 stycznia dla uczniów z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Liberałowie zerwali rozmowy koalicyjne w Austrii. Od wyborów minęły ponad 3 miesiące, a perspektywa powstania nowego rządu oddaliła się. Szczegóły zna Adam Górczewski. Koniec rozmów o koalicji ogłosiła szefowa liberałów. Beate Meile-Reisinger argumentowała, że HDC i socjaldemokraci nie są gotowi na reformy, a w negocjacjach były głównie kroki wstecz. Neos osiągnęli 4. wynik w wyborach 29 września, ale są jedną z partii zainteresowanych tym, by nie rządzili zwycięzcy nacjonaliści. Druga pod względem liczby mandatów HDC i trzecia socjaldemokracja razem mają tylko jeden głos przewagi w parlamencie, dlatego zaprosili do rozmów liberałów. Ogłoszenie porozumienia było zapowiadane na połowę grudnia, ale przed Bożym Narodzeniem stało się jasne, że rozmowy utknęły w martwym punkcie. Teraz możliwe są 3 scenariusze. EVP i SPS próbują stworzyć rząd oparty o minimalną większość. Mogą też doprosić do rozmów zielonych. Obie partie mają też możliwość zerwać rozmowy i zacząć je w pojedynkę ze skrajnie prawicową FPE. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu, miejscami na północy intensywne. I jak już mówiliśmy, nad morzem i w górach silny porywisty wiatr. Teraz od minus 3 do plus 3 stopni, nad ranem od minus 6 na Podlasiu do minus 4 w centrum i minus 1 nad morzem. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Czas na misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze filet z polskiego kurczaka 31% taniej, tylko 14,99 za kilogram. Oferta ważna do 4 stycznia. Cena przed obniżką 21,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Niezwykłe muzyczne show powraca w nim. Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik, Robert Janowski i Andrzej Piaseczny. The Voice Senior oglądaj jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD. Super sobota w Kauflandzie. Super ceny? Zawsze są! W tę sobotę makaron z jaj przepiórczych Makarony Babuni kup jeden, drugi tańszy gratis. A szampon do włosów Head & Shoulders 18,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale ten czas leci już 8 minut po godzinie 14. Terra Cultura. Na zegarze zmierzył Michał Jakubik i szepnął mi do ucha. Michalina Bieńko trzyma na wszystkim rękę, a ja nazywam się Agnieszka Obszańska i dzierżę mikrofon. Terra Cultura po raz pierwszy w tym roku to jest taki program, w którym staramy się wspólnie opowiadać szeroko o tym, co dzieje się w różnych dziedzinach sztuki, ale nie tylko, bo dzisiaj, jak wiadomo, kultura sięga po bardzo wiele tematów i zagadnień. Zatem nie inaczej będzie i dzisiaj. Bardzo często ruszamy też w teren. Uwielbiamy uciekać z dużych miast i zaglądać do tych mniejszych miejscowości, w których dzieje się bardzo dużo intrygujących rzeczy. A najczęściej ludzie, którzy tam pracują, nie mają głosu i nie mają za dużo przestrzeni, żeby opowiadać o swoich pasjach. Za chwilę okaże się, że jest zupełnie inaczej, przynajmniej zupełnie inaczej jest tutaj w Trójce. Ruszymy do Ptaszkowej. Kod 33333. Ale wcześniej Islena Antumalen. Oye, oye, Islenia, alguien te está llamando por teléfono. ¿Y quién es? No sé, dice... dice Leo. Ah, pásamelo, pásamelo. Ya, ¿y quién es? Ese es mi amiguito, po. Ah, ese es tu amiguito. Tengo un amiguito que se llama Leo. Se me pone friki cuando su mensaje leo. Él ya tiene claro que no quiero polo Leo. Solamente quiero un jacuzzi con poleo. La hierba más silvestre crece a rato solo. Llévame hasta abajo pa' probar tu caramelo. En la Ouija Mapu le metemos al perreo. Refregate bien el oteo pa' que huela a Napoleo. Oh, mi té. La publicidad engañosa. ¿Sabes qué? Yo me pongo cariñosa. ¿Para qué? Me invité con mi amiga. Nos metemos a la bañera y te dejamos hecho tira. ¿Para qué? Me invité con mi amiga. Nos metemos a la bañera y te dejamos hecho tira. ¿Para qué? Me invité con mi amiga. Nos metemos a la bañera y te dejamos hecho tira. Dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo. Estamos en la bañera, arriba la cordillera. Si acaso yo pudiera explicarte la manera que mi amiga bellaca no se va tranquila a casa hasta que siente que su locura se sacia. ¿Para qué? Nos vamos a ir temprano. ¿Para qué? Caramelo malo. ¿Para qué? Si no tengo otro control, un trago de poleo me baja el colesterol. ¿Para qué? Nos vamos a ir temprano. ¿Para qué? Tanta cara de malo. ¿Para qué? Si no tengo otro control, solo un día en el jacuzzi no me baja el cortisol. Lo que necesito es un aumento urgente de serotonina. Tengo un amiguito que se llama Leo. Se me pone friki cuando su mensaje leo. Él ya tiene claro que no quiero polo Leo. Solamente quiero un jacuzzi con poleo. La hierba más silvestre crece a rato solo. Llévame hasta abajo pa' probar tu caramelo. En la Ouija Mapu le metemos al perreo. Refregate bien el oteo pa' que huela a Napoleo. Oh, mi té. La publicidad engañosa. ¿Sabes qué? Yo me pongo cariñosa. ¿Para qué? Me invité con mi amiga. Nos metemos a la bañera y te dejamos hecho tira. ¿Para qué? Me invité con mi amiga. Nos metemos a la bañera y te dejamos hecho tira. ¿Para qué? Me invité con mi amiga. Nos metemos a la bañera y te dejamos hecho tira. Dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo. Dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, dame el poleo, poleo. ¿Te la creíste? Directamente desde Gualmapu a Yayala, isleña en tu malé, sin atao, papayita. A teraz zasiadamy przy stole naszym odświętnym, bo odświętna gościni dzisiaj z nami pani Magdalena Motyka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o bardzo wielu sytuacjach. Poruszymy bardzo wiele wątków, bo będzie i o tradycji, o kolędowaniu, o tym, co dzieje się w pewnej części Polski, którą zachęcamy, żeby odwiedzić. Zmierzamy do Gminnego Ośrodka Kultury Filii w Ptaszkowej, w której pani pracuje. Pracuję w Gminnym Ośrodku Kultury Grybów, filia w Ptaszkowej i jestem kierownikiem zespołu regionalnego Ptaszkowej pod nazwą Echo Jaworza. Skupiam tam ludzi, którzy chcą kultywować tradycję ludową i to począwszy od dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Co nie ukrywam, bardzo trudno w tych czasach zachęcać, żeby ta praca trwała, bo jest rotacja młodzieży przede wszystkim, która z naszych środowisk wychodzi po maturze studiować do większych miast. Nie wracają. I nie wracają. Dlatego też mamy sekcję dziecięcą i przygotowujemy te dzieci do tej funkcji przekazywania tej tradycji, póki jesteśmy, żeby po prostu to żyło. Na razie się nam udaje, ale zobaczymy, co będzie dalej. To o tym porozmawiamy, ale też będziemy namawiać, żeby dowiadywać się jak najwięcej o tym świecie i dlaczego warto go przywracać, utrzymywać i zachowywać w pamięci. Zatem Gminny Ośrodek Kultury w Ptaszkowej. Z wielu powodów jest to miejsce ważne, nawet z naszej trójkowej perspektywy. Kot Ptaszkowej to? 33, 333. Idealnie, dlatego też się spotykamy, choć nie tylko dlatego. Gdzie jesteśmy? Ptaszkowa, co to za miejsce, co to za region, co to za okolica? Ptaszkowa to jest taka miejscowość, wieś, położona w gminie Grybów, 6 km od Grybowa, a około 20 km, gdzieś 17, do Nowego Sącza. Jest to pomiędzy tymi miastami wieś, która jest największą wsią w gminie Grybów. Ona liczy gdzieś około ponad 3200 mieszkańców, ułożona geograficznie między dwoma wzgórzami, wzgórze Jaworze i góra Rosochatka. Nie mamy rzeczki, ale o niej śpiewamy, ponieważ na dole mamy taki potoczek między tymi dwoma górami. A czy potoczek ma nazwę? To jest potoczek Pławianka i ona wbiega do rzeki Białej w Grybowie. Więc to jest taki teren geograficznie bardzo fajny, bo dobrze nam się tam mieszka po prostu. Jest fajne zalesienie, jest fajne usytuowanie, mamy nowy kościółek, mamy stary kościółek z 1555 roku pod wezwaniem Wszystkich Świętych, w którym kościółku niedawno przy renowacji odnaleziono rzeźbę Wita Stwosza, modlitwa w Ogrońcu. I nie wiedzieliśmy o tym, że to było u nas. Dopiero przy okazji renowacji okazało się pod pokrywą jakichś farb, że to jest taki unikat. I mamy tą rzeźbę w nowym kościele teraz, a tam w starym, gdzie odnaleziono w tym samym miejscu, mamy kopię tej rzeźby. Poza tym w naszym kościółku starym mamy rzeźbę też, dzieło sztuki. To jest Matka Boska Ptaszkowska ze Słonecznikiem z 1450 roku. Zapraszamy, można zobaczyć. Mkniemy sobie tym szlakiem. Przepiękne okolice, zresztą szczyt Jaworze, tak, o którym pani wspomniała. 850 metrów ponad. Niewysoko. Tak. Ale przepięknie. Jest tak fenomenalny widok na Lackową na przykład, tak, z Jaworza, że to nie da się nawet opowiedzieć. Trzeba po prostu sprawdzić na własnych nogach. Zapraszamy. Za dużo, nie mam do pokonania, ale przepiękne widoki i panoramy. Jesteśmy w Beskidzie Niskim, kulturowo bardzo bogatym, to także ogromna tradycja na styku wielu kultur. Opowiedzmy trochę o tych połączeniach. Bardzo chętnie. Etnograficznie Ptaszkowa leży na pograniczu dwóch regionów. Lachów od strony Cieniawy, Mystkowa i Nowego Sącza Podogrodzia i od strony Pogórzano. I my jesteśmy na styku tych dwóch regionów i nasza Ptaszkowa bardzo, bardzo długo nie miała możliwości, bo nie mieliśmy wzorców wcześniej zespołów w ogóle, nie mieliśmy na czym oprzeć sytuację odtworzenia stroju, ponieważ były różne dane. Były i takie pogórzańskie, i lachowskie. I było bardzo trudno znaleźć nasz wspólny taki strój, do zespołu. Tak, długo, długo, powiem szczerze, chodziłam za tym, grzebałam po różnych muzeach i z fachowcami, aż w końcu udało się i mamy swój własny strój ptaszkowski, który jest mniej zdobny niż lachowski, bo nasze miejsce nie było zasobne w ludzi bogatych, tylko raczej to byli rolnicy, bardzo ubodzy ludzie, pracowici, ale ubodzy. Więc ich nie było stać na koraliki, cekiny, tak jak w Podogrodziu, w lachowskich strojach, tylko było obszycie bardzo skromne sutarzem i tylko kolorystyczne wizytki i gurmany z parzonej wełny. Panowie mieli takie długie gurmany, czyli to są takie płaszcze regionalne i tylko z takim sznurkiem, sutarzem obszytym. To było całe zdobienie. Dlatego to odtwarzamy, dlatego siedzimy w tym, dlatego to robimy, dlatego pracujemy nad gwarą, nad repertuarem, nad wyglądem, nad strojem, nad układami, bo po prostu nam się to podoba. Nam, mojemu pokoleniu i chciałabym zaszczepić to w młodym pokoleniu, bo młode pokolenie, nie ukrywam, bardzo chłonie tą wiedzę. Choć na początku się wydawało, że ich to nie interesuje, ale te dzieci i ta młodzież, która została, to naprawdę chce to robić. I widzę, że jest zainteresowana autentycznością tego, co robimy. Nie jesteśmy stylizowani, nie tworzymy czegoś po kimś, tworzymy to od zera, może nieudolnie czasami, bo nic od razu nie wychodzi piękne, trzeba dochodzić do tego, żeby doszło po różnych wywiadach, bo chodzę i wypytuję starszych od siebie, a są jeszcze tacy, i wypytuję różne rzeczy o teksty, o melodie, o strój gorzej, bo zdjęć jest bardzo mało, ale staramy się, odgrzebujemy już takie na podomu różne rzeczy autentyczne, żeby były. Żeby nie było to stylizowane na jakiś wzór, tylko taki nasz, konkretny od nas. Ale wracając do Ptaszkowej, przypominam kod 333. Można wysyłać kartki do Gminnego Ośrodka Kultury z pozdrowieniami. I ze mną pani Magdalena Motyka. Jest strój odtworzony. Co charakterystycznego jeszcze w Ptaszkowej spotkamy? Co tradycyjnego? No oczywiście tradycyjnie to u nas mieszkali dawniej i teraz już się to zmienia, ale mieszkali dawniej gospodarze, czyli mieli gospodarstwo. pracowali na tym gospodarstwie, ale co do Ptaszkowej charakterystyczne jest, ci gospodarze również pracowali zawodowo. A dlaczego to jest charakterystyczne dla Ptaszkowej? Ponieważ przez Ptaszkową przejeżdżają pociągi, są tory i nasi gospodarze prawie w każdym domu, mój ojciec, moi wujkowie byli zatrudnieni na kolei. Bardzo dużo kolejarzy jest na Ptaszkowej. Mój tato pracował na kolei, moja siostra pracowała na kolei, moja ciocia pracowała na kolei, a oprócz tego mieli gospodarstwo rolne. I Ptaszkowa to tak słynie troszkę też z tych pociągów. No i jeszcze trzeba dodać, że Ptaszkowa słynie z kawałów, bo jesteśmy takim drugim Wąchockiem. Po prostu nasi ptaszkowianie, nie wiem dlaczego, ale... mają znakomite poczucie humoru. Tak. I nawet sami o sobie opowiadali kawały. Chociaż ja nie mam głowy do przekazywania kawałów, proszę mnie nie pytać o kawały, ale summa summarum nawet... U nas były jednego czasu mistrzostwa w opowiadaniu kawałów. Było po prostu takie organizowane kulturalne wydarzenie i wygrywali ci, co najfajniejsze kawały opowiadali. Oczywiście ze smakiem i z gustem. Nie takie kawały, takie, co można publicznie powiedzieć. Czyli Ptaszkowa jeżeli po słynie. Humor, to do Ptaszkowej. Tak, tak. Myślimy sobie o tej kulturze tego regionu, kulturze, która zachowała się w Ptaszkowej i o działaniu Gminnego Ośrodka Kultury, w którym pani pracuje. Tak. Bo to jest duży trud. Rzadko się mówię o takich małych ośrodkach i o tym, jak wygląda tam praca, jakie są bardzo największe fajnie, wyzwania. Bardzo fajnie, że pani pyta o to, bo po prostu tak czasami czuję, że to jest w ogóle niedostrzegane. W tych czasach teraz biegu za pieniądzem, za zyskami, taka praca, która jest na co dzień i mrówcza, pokazywanie tego, co nas charakteryzuje, naszej tożsamości pokazać, to raczej nikogo tak na dłuższą chwilę nie interesuje. Interesują ich wszystkich zyski i piękno, wygląd, nowoczesność. Ja też lubię nowoczesność, też lubię pieniądze, ale trzeba jakoś tak środkiem iść przez życie, żeby też nie zatracić tych korzeni, tego wszystkiego, co osiągnęliśmy dzięki komuś. To teraz, ciesząc się z tego, że spotkałyśmy się tutaj razem i możemy całej Polsce, a może nawet całemu światu opowiedzieć o Ptaszkowej, o Gminnym Ośrodku Kultury, to powiedzmy, jak wygląda taka codzienna praca? Co dzisiaj w Ptaszkowej jest ważne w takim ośrodku z perspektywy jego pracy? Wie pani co, bardzo ważne dla mnie jest właśnie przekazanie tej wiedzy, którą usilnie wygrzebałam i chciałam to przekazać, że to jest nasze i autentyczne, tym małym dzieciom. I ostatnio takim zajęciem w Gminnym Ośrodku Kultury Filia Ptaszkowa jest nauka gry dzieci na heligonce. Czyli? To jest archaiczny pierwszy instrument, który w konkursach możemy brać udział u nas, nasi dziadowie grali. To jest taka pierwotna wersja, troszkę podobna do akordeonu, tylko guzikowa z jednej i z drugiej strony i ona ma dźwięk przy składaniu miecha inny i przy rozkładaniu guziczków ma inny. I to po prostu jest nauka na słuch. Dosyć trudna, ale mamy bardzo fajnego instruktora, pana Władka Obrzuta. Pozdrawiamy. Tak, uczy dzieci, bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ w zespole mogą te dzieci grać i osiągać, bo u nas są konkursy już z tego grania na tej heligonce i bardzo fajnie się te dzieci uczą i mnie serce rośnie, że te dzieci się uczą na takim instrumencie grać, który nie jest nowoczesny, nie jest na bieżąco, ale chcą, uczą się. Teraz do przeglądu kolędniczego szykujemy grupę z dziecięcą właśnie z grającymi na heligonce, będą grać i śpiewać. Cieszą się niezmiernie z tych prób, a ja się jeszcze bardziej cieszę, że oni się cieszą. No i to robimy. Drugą rzeczą, którą robimy, to też mamy sekcję muzykowania ludowego z panem Józkiem Trojanem i co do niedawna Max Motyka, mój syn, też uczył te dzieci grać na skrzypcach i na kontrabasie. I też na potrzeby naszych w zespole występów reprezentujących naszą wieś na różnych konkursach potrzeba jest uczenia tych dzieci na tych instrumentach grania, ale na skrzypcach powie pani, że można się nauczyć w szkole muzycznej czy gdziekolwiek. Tak, można się nauczyć, ale charakteru ludowego się nie nauczą te dzieci. Dlatego my uczymy tego charakteru muzycznego, regionalnego, żeby te dzieci grały najpierw te nasze kawałki, które grały nasi ojcowie, dziadowie, a później, jeżeli chcą, mogą sobie grać i iść do szkoły muzycznej, bo to zaczynamy dosyć wcześnie. I te dzieci faktycznie idą do szkół muzycznych, uczą się dalej, gry na instrumencie, na skrzypcach i są takie przykłady. Później mamy też w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzony klub seniora od niedawna. Po prostu zrzeszam ludzi, którzy są na emeryturze i fajnie spędzamy czas. Ostatnio robiliśmy łóżka, pierogi i takie rzeczy. Byliśmy na wycieczce. No i to jest nowa rzecz, którą teraz ostatnio robimy. A najwięcej pracy to mam z zespołem folklorystycznym. Ponieważ co to za praca? Prowadzę zespół folklorystyczny. Co to za praca? Trzeba dzieci, młodzież i dorosłych uczyć tańca. Trzeba uczyć śpiewu. Trzeba uczyć gwary. Starszych pomijam w tym aspekcie, bo oni świetnie umieją, lepiej niż ja. Ale młodzież to tak komicznie wygląda. Każde słowo trzeba po kilkadziesiąt razy powtarzać, jeżeli mam jakiś konkurs, tak jak teraz kolędniczy, to po prostu no trzeba ich uczyć tak jak mówienia. Każde słowo gwarą, żeby powiedziało w naszej... Nie mówi się już u nas gwarą. Dzieci i młodzież nie umieją tego przekazać. Ja to uczę te dzieci tego. I to naprawdę dużo czasu trzeba poświęcić na to. Dużo prób, a przy dzieciach to już jest tak wychodzą komiczne rzeczy, że te dzieci po prostu no, nawet nie kojarzą, co mówią, o czym mówią, bo tak zmienia się to słowo gwarowo, że po prostu nawet trzeba im tłumaczyć, że tak i tak, pokaż to miną, tak i tak, bo mówisz przecież to i to. Ktoś pomyśli, że to tak nic, wyjść, powiedzieć na konkursie, zaśpiewać pastorałkę gwarowo, to tak, to jest nic, jeżeli się w domu to mówi. Ale u nas w Ptaszkowej już nie ma tego, żeby one mówiły gwarą. Nie ma. Ale czy... da się to odtworzyć tak, i właśnie to pani robi. To jest mrówcza praca. Mm-hmm. To jest bardzo mrówcza praca i co rok trudniejsza. Po prostu. To tak jak Max był w wieku dziecięcym i jego rówieśnicy, ich uczyłam, to nie było tak, że każde słowo, tylko co jakiś czas trzeba było powtórzyć, poprawić. I tak śmialiśmy się, że już jest dużo pracy, ale teraz to już po prostu naprawdę dzieci kompletnie nie kojarzą gwary. To teraz uczymy się trzech słów. Na przykład mordonie. Czyli? Kluski ziemniaczane. Lubię. Ręka do góry. Kto lubi kluski ziemniaczane, to w Ptaszkowej mordonie. Tak. Trzy słowa? Mhm. W trójce jesteśmy. O, mącioch. Mącioch, czyli? To jest taka trzepaczka do ubijania jajek. Co jeszcze? Trzecie? Fyrtok. To jest taka zabawka dla dzieci obracająca się, to taki fyrtok. Ja już... Dźwięk fyrtoka nawet słyszę w swoich uszach. Mam nadzieję, że wszyscy także. Czyli znamy trzy słowa z gwary. Mamy okres niezwykle intensywny, także dla was. Noworoczny, ponoworoczny. To jest też okres kolędowania. Roztaczajmy teraz ten kolędniczy czar i na sam koniec opowiedzmy o tym, jak to wygląda u was. Bardzo lubimy ten okres. Kolędnicy, kolędniczki, muzyka, tańce. Tak. Jak to się odbywa? Nasi kolędnicy co roku biorą udział w konkursach kolędniczych i wchodzeniu po domach z kolędą, bo u nas jeszcze się to praktykuje. Więc u nas jest coś takiego, że co roku dzieci, mam grupę kolędniczą dziecięcą, młodzież, mam grupę kolędniczą młodzieżową i dorośli. Mam trzy grupy zawsze, co roku przygotowane na konkursy. Najpierw gminne, później jak się uda zdobyć naczelne miejsca, to później są powiatowe i później ogólnopolskie, jeżeli się udaje. Do tej pory, w tamtym 2024 już był ogólnopolski, z młodzieżą zdobyliśmy Grand Prix w ogólnopolskim konkursie z trzema królami. To najwyższe miejsce i bardzo się z tego cieszę, bo po prostu chłopaki zasłużyli sobie na to. Przepięknie zaśpiewali bardzo starą pastorałkę Oskara Kolberga, który u nas na Pogórzan dawniej było, tylko bardzo trudną, bardzo na głosy trzeba było zaśpiewać i ta młodzież w ilości trzech króli dała sobie radę z tym. Przepięknie zaśpiewali i zdobyli Grand Prix, czego jestem bardzo dumna i gratuluję im serdecznie. W tym roku oczywiście nie udało mi się ich przekonać, żeby sobie dali spokój, bo jest taki regulamin, że kto zdobywa najwyższe miejsca, to z tym programem nie może już brać udziału, ale z innym owszem. No to oni już, ale proszę pani, my chcemy z innym. Po prostu mam jeszcze taki, na takim etapie młodzież, że chcą brać udział w tym i bardzo się cieszę, bo to jest garstka tylko tej młodzieży już w tych czasach. Bardzo ciężko jest o taką młodzież, która by chciała, ale to też motywują te osiągnięcia. A kolęduje się jeszcze? Tak, chodzą po kolędzie oczywiście kolędnicy i z gwiazdą chodzą. U nas chodzili dawniej tak zwane droby. O, to jest gwarowe właśnie słowo, droby. Droby to są u nas takie chłopaki, którzy dawniej chodzili po kolędzie z domu do domu, tam gdzie były dziewczyny i gdzie wiedzieli, że są panny na wydaniu i wchodzili z takimi słomianymi czapami, słomą okręceni i oni zawsze mieli za zadanie narobić w domu bałaganu. I zawsze mieli za zadanie z pieca wziąć popiół i dziewczynę wysmarować tym popiołem. I która dziewczyna nie była wysmarowana, to się bardzo smuciła. Każda chciała być wysmarowana przez tych drobów. To znaczy, że się podobała. I te droby chodziły po domach właśnie i tak właśnie robiły takie grandy, za przeproszeniem, po naszemu, że przyszedł drob i narobił grandę. No i u nas takie droby jeszcze chodzą, tylko już te czapy tylko i wyłącznie u mnie są w GOK-u. I za bardzo ich nie wypożyczam, bo też potrafię je zrobić, ale nie ma tej słomy żytniej teraz. Ciężko jest zrobić i rzadko im wypożyczam te czapki na chodzenie po domach. Ciężko jest z żytnią słomą i owsianą. To znaczy owsiana jeszcze jest, tylko coraz w tym roku była susza i coraz krótsze te zboża są i ciężko z tej słomy, z tegorocznej cokolwiek zrobić. No ale radzimy sobie. Na potrzeby kolędnicze nam wystarczy to, co mamy. To jak kolędowanie w tym roku będzie wyglądało? Przygotowujemy grupy. Te grupy chodzą przez święta po kolędzie, po wsi, aha, jeszcze w Trzech Króli robimy orszak Trzech Króli w kościele i śpiewamy w kościele, dziękując Bogu za wszystko, a później idziemy na gminny konkurs 11 w tym 2025 roku, mamy 11 stycznia mamy gminny konkurs w Siołkowej i tam bierzemy udział w konkursie kolędniczym i cieszymy się, bawimy się jak co roku, licząc na to, że fajnie będzie i też w tym roku. To uwaga, gdyby ktoś chciał teraz, a ja zachęcam bardzo mocno, usłyszeć grupę kolędniczą z Ptaszkowej, to gdzie się udaje? 11 stycznia? Do Siołkowej. No dobrze, to ruszamy. A gdyby tak na sam koniec powiedzieć, czym charakteryzuje się ta muzyka wasza z Ptaszkowej? Powiem szczerze, to nie jest nic takiego, żeby coś było takiego skocznego. Nasza muzyka regionalna jest trochę taka stonowana. My jesteśmy trochę Pogórzanami. Pogórzanie byli bardziej dostojni. Nasi w tańcach nie mają takich szybkich, mają poleczki, ale też nie mają takich skocznych, jak w Piwnicznej, czy w tych regionach koło Łącka. Tam są bardzo skoczne tańce. Mamy owszem też ciętą polkę lachowską taką, która jest szybsza i już jest trochę szybsza niż nasz gminny zespół drugi pogórzański, Pogórzańskie Dzieci i Kowalnia, oni są typowo tylko pogórzańscy i oni mają tylko właśnie ten taniec taki bardziej dostojny i troszkę wolniejszy niż te lachy. Lachy są bardziej skoczne, a my jesteśmy tak właśnie na środku. Troszkę czyli tego, lachy, troszkę tego. Lachy rozbuchane? Tak, troszkę tak. Lachy są bardzo, bardzo skoczne i takie po prostu dynamiczne, bardzo, bardzo fajne, mają tam opracowania. Podoba mi się również i mam kilka właśnie polkę hop, hop, hop. W swoim repertuarze w zespole mam ciętą polkę dla młodzieży. No a starsi mają polkę, tramel polkę, naszą charakterystyczną. Czym się charakteryzuje ten taniec na przykład, nasz polki, tramel polki, że tańcząc resurujemy sobie w kolanach rytm, w kolanach. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. I tu w melodii reserujemy rytm w kolanach. Czyli delikatnie w ugięciu. Tak, uginamy. To jest taki charakterystyczny nasz taniec. A w Pogórzanach, w naszej gminie już tego nie ma. Więc my się jeszcze tym delektujemy, że ten taniec mamy w opracowaniu. Później mamy też również fajny taniec, który jest naszą charakterystyczną cechą. To jest dorosłych taniec sztajerek. Też fajny taki, to jest takie połączenie, troszkę szybsze, ale takie bardzo fajne z takim zakoszeniem nogi przez mężczyzn z boku. To trzeba zobaczyć, ale bardzo fajnie to wychodzi naszym panom i paniom. To jest taki charakterystyczny też nasz taniec, który u nas jest i u nas jest tak tańczony. Bo są sztajerki gdzie indziej, ale nie tak tańczone jak u nas. No i dzieci wykonują część taneczną, wykonują część pogórzańską jak na razie, bo dzieci przygotowywuje do prędkości, więc najpierw takie wolniejsze tańce, a później troszkę, tak jak młodzież, szybsze. Więc to spokojnie tak robimy, żeby po prostu systematycznie podejść do tego, do tej prędkości, bo żeby prędko coś wykonać, to trzeba dobrze wykonać. Więc trzeba dobrze znać kroki, żeby coś szybciej wykonać. Więc zaczynamy od wolniejszych tańców, takich zabawowych, kółeczkowych, takich dziecięcych dla najmłodszych, później stopniowo i te dzieci po prostu się tak wdrażają w zespół. Aż zaczynamy żałować, że musimy już kończyć, ale... W takim razie wchodzimy w ten rytm. Za chwilę usłyszymy melodię tradycyjną, która jest charakterystyczna właśnie dla Ptaszkowej i dla regionu. Przypominam, że jesteśmy w Beskidzie Niskim, w miejscowości, której kod dosyć nam bliski, 33 333. To jest kod pocztowy Ptaszkowej. Dziękuję za tę piękną opowieść o kulturze, dziękuję. O regionie. I zaglądajmy do Gminnego Ośrodka Kultury w Ptaszkowej. Czy jest jakaś strona internetowa, na którą od razu możemy odnieść? Tak, tak, tak. Jest GOK, filia ptaszkowa, strona internetowa.pl. Pani Magdalena Motyka była z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców, mieszkanki Ptaszkowej. Niech wam się pięknie kolęduje, a z kolędnikami i na konkursy najbliżej 11 stycznia. Gdzie? Zapraszamy do Siełkowej. Żeby tam usłyszeć grupę z Ptaszkowej. Jak to wszystko się pięknie rymuje. To teraz muzyka. Yeah. A w naszym studiu już Bogna Świątkowska z Fundacji Benzmiana. Dzień dobry. Dzień dobry. Zakładamy białe fartuchy, zmierzamy wspólnie do laboratorium i bierzemy pod lupę komfort. Dlaczego to robimy? Komfort to jest taki temat wywoławczy cyklu i badań przede wszystkim, bo mówimy tutaj o badaniach, które dotyczą komfortu, komfortocenu. To zaraz wszystko będziemy wyjaśniać i tego, co na to się składa. Gdybyśmy miały powiedzieć, czym jest ten cykl i czym są te badania, których szumnie i dumnie nazwa pełna brzmi? Laboratorium Badaj nad Szczęściem. Życie po komfortocenie. Bardzo jest to skomplikowane. Rzeczywiście może to brzmieć trochę zbyt skomplikowanie, ale chciałabym wyjaśnić od początku tak, żeby właśnie rozbroić te wszystkie obawy. Otóż cały ten cykl wydarzeń, który ma charakter artystyczno-badawczy, czyli wykorzystuje pole sztuki, kultury do tego, żeby sobie wyobrażać przyszłość, żeby spekulować na temat tego, co się wydarzy w najbliższej przyszłości, na co powinniśmy się już dzisiaj przygotować, a co właściwie jest już tak bardzo spodziewanym rozwojem scenariusza, że właściwie moglibyśmy to wdrożyć do naszego życia już dziś. A więc ten cykl badawczo-artystyczno-kulturalny ma na celu wyobrażenie sobie nadchodzących rodzajów komfortu, a to z kolei wynika z takiej tezy, która jest do dyskusji, jest do pokłócenia się, ale takiego fajnego, właśnie z ciekawymi wnioskami, czy epoka, w której żyjemy, to nadal jest ten komfortocen, a więc epoka wielkiego komfortu uzyskanego ogromnym kosztem spowodowanym nadmierną eksploatacją paliw kopalnych i wykorzystywaniem tego, co daje nam środowisko naturalne, bez myślenia o kosztach, jakie to powoduje. Ten komfort człowieka jest uzyskiwany za wszelką możliwą cenę i ten brak refleksji o tym, jakie to odnosi skutki i jak to wpływa niekorzystnie na naszą przyszłość, to już dzisiaj umiemy to i nazwać, i pokazać sobie, i również nad tym się głęboko zastanawiać. Dzisiaj wiemy, że ta cena jest bardzo wysoka. No właśnie, jest za wysoka. I stąd to pytanie o to, czy ten nadmierny komfort oparty na paliwach kopalnych, na źródłach energii nieodnawialnych, czy on jest możliwy do takiego przeformułowania, żeby nie był męczący dla nas, no bo wiadomo, nikt nie chce przyszłości, w której trzeba się wysilać i męczyć. Raczej myślimy o tym, że ta przyszłość będzie jakimś progresem, będzie jakimś rozwojem, chociaż nie brakuje także takich głosów, które są głęboko pesymistyczne i właściwie porzuciły już wszelką nadzieję, opierając się na faktycznie bardzo niepokojących danych płynących ze świata nauki. Ale jednak człowiek jest taką istotą, że szuka nadziei, szuka jakichś takich możliwości wyjścia z sytuacji najbardziej patowych. I ten nasz projekt jest zaproszeniem do wyobrażania sobie właśnie tego nowego rodzaju komfortu, który już nie jest obciążony tym balastem nadmiernej eksploatacji wszystkiego, co nie jest człowiekiem. Bo to nie dotyczy tylko paliw kopalnych, ale właściwie całej otaczającej nas przyrody, innych istot, które z nami współdzielą planetę. No i tutaj faktycznie to zaproszenie, które wystosowaliśmy jako Fundacja Benzmiana i Instytut Goethego, który nas w tym wspiera, Instytut Goethego w Warszawie, do 5 instytucji w różnych miastach Polski. I tu właściwie z rozmachem, powiedzmy, potraktowaliśmy to zaproszenie, bo na mapie jest i Szczecin, i Gdańsk, Białystok, Wrocław i Katowice. Bardzo różnorodne miasta w różnych częściach Polski. A także bardzo różnorodne instytucje i podmioty zajmujące się kulturą, bo w Katowicach jest to na przykład Akademia Sztuk Pięknych, w Białymstoku Galeria Arsenał, w Gdańsku Instytut Kultury Miejskiej, a więc taki podmiot, który się zajmuje szerzej miastem. Z kolei we Wrocławiu to BWA Design, które już od wielu lat prowadzi bardzo ciekawe rozpoznania właśnie na granicy sztuki, ale też innych dyscyplin, interesując się potencjałem dawnych pól irygacyjnych i tego, co z tego może wynikać dla takiej ekoinżynierii, która jest zakotwiczona w przeszłości i w tym, co wymyślano w przeszłości, bo to jest bardzo ciekawe, że kiedy dzisiaj rozmawiamy o kryzysach, które występują dzisiaj, to bardzo często nie rozmawiamy o innowacjach, tylko raczej o takich technikach, czy też takich wynalazkach, które płyną z przeszłości i wiemy, że one działały, ale już nie działają. Ale właśnie niekoniecznie mogą być nam bardzo pomocne i stąd wielki zwrot w kierunku na przykład budownictwa naturalnego, różnych materiałów naturalnych, drewna, trzciny, słomy, gliny, a więc to szukanie rozwiązań problemów dnia dzisiejszego, nie tylko w przyszłości, ale także w przeszłości, powodowało, że propozycje, które sformułowane zostały przez te wszystkie instytucje i przez wszystkie uczestniczące, a było ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, no kilkadziesiąt uczestniczących, zaangażowanych w to jakoś nie tylko osób, ale także podmiotów z różnych bardzo dziedzin, nie tylko z kultury, że te tematy dotyczyły różnorodnych aspektów właśnie tego połączenia świata człowieka ze światem natury. Jest to jakiś taki wkład w to, powiedzmy, nazywanie największych obaw, które dzisiaj często są spychane pod dywan, no bo mamy mnóstwo problemów doraźnych, mamy lęki i obawy, które są bardziej, powiedzmy, wyraźne niż jakaś dziś niewidoczna susza, bo woda leci z kranu, nic tak naprawdę nie wskazywałoby na to, że powinniśmy się zacząć mocno obawiać o to, czy jej nam wystarczy i czy na pewno w następujących miesiącach będzie jej pod dostatkiem, że to taki język, którym posługuje się instytucja kultury, może wprowadzać te tematy do edukacji, może wprowadzać te tematy do debaty publicznej w inny sposób niż na przykład tylko alarmistyczny, zachęcając do tego, żeby rzeczywiście przemyśleć na przykład osobiste sposoby użytkowania wody. W internecie można sobie znaleźć takie strony, które po naszych nawykach, które tam piszemy, obliczają, czy i w jakim stopniu dokładamy się do deficytu wody pitnej. No i to bardzo radzę każdemu, każdej z nas zrobić, bo może to wpłynąć na nasze nawyki codzienne, a takie codzienne nawyki mogą sporo uratować. Komfort ocen, to co się dzieje aktualnie z naturą, z przyrodą, zmiany klimatyczne, wąkuje się te tematy na różne sposoby w różnych miejscach. Natomiast bardzo mało jest takich praktyk, które są procesowe i mam wrażenie, że Laboratorium Badań nad Szczęściem właśnie wprowadzają proces, czyli coś, na czym się nie tylko zastanawiamy, ale wprowadzamy realne jednostki artystów, artystki, grupy społeczne w ruch. To jest jedną z bardzo ważnych cech tego projektu, który prawdę mówiąc zaprogramowałam wobec swoich doświadczeń i wieloletnich obserwacji tego, w jaki sposób kultura może rzeczywiście stać się działem badań i rozwoju życia społecznego. A może? Moim zdaniem może, ale do tego potrzebny jest prototyp, rozumiany jako takie działanie, które może być elementem sprawdzającym, który może być takim elementem badającym, czy to, co środowisko kultury uznaje za potrzebne, czy to rzeczywiście działa. Też można się posiłkować po prostu stroną naszego projektu postkomfortocen.info. I zachęcam, żeby zaglądać zarówno na tę stronę, jak i na stronę Fundacji Benz Zmiana. Jeżeli kogoś zainteresowały tematy, o których teraz rozmawiamy, to notes na 6 tygodni i sama fundacja zajmuje się w bardzo komplementarny sposób myśleniem o kulturze, ale także badaniem tej kultury w kontekście wielu innych dziedzin. Arcyciekawe są to badania. Kultura jest po prostu żywiołem, który wchodzi nam w codzienność. A ta codzienność wdziera nam się też na różne sposoby. Niekoniecznie te sposoby wdzierania się nam się mogą podobać. No właśnie i tutaj wszystkich, którzy powątpiewają, chcieliby się przekonać, zapraszam do zapoznania się z dwoma numerami specjalnymi, które w tym roku wypuściliśmy jako notes na 6 tygodni, proponując dwa tematy. Jednym to są nowe rodzaje komfortu, czyli publikacja, która zbiera wiedzę wyprodukowaną przy okazji laboratorium i można to czytać jako katalog do wystawy, ale bardziej jako takie krótkie wprowadzenie do rozmaitych aspektów związanych z kryzysem komfortu w naszych czasach i no z takim zaproszeniem do tego, żeby właśnie pomyśleć o kulturze i sztuce jako tym narzędziu badań i rozwoju, które może nas w nieoczekiwanie ciekawy sposób wyprowadzić z różnych kolejnych przyzwyczajeń naszych nawyków i sposobów myślenia. Drugi numer tematyczny dotyczy produkcji wiedzy na styku kultury i innych dziedzin nauki, ale także rozmaitych sposobów poznania świata. W tym wydaniu znajdziecie bardzo wiele przykładów badań artystycznych, ale także badań, które pochodzą z pola socjologii, które dotyczą takich dziedzin życia, w których kultura odgrywa ogromną rolę. Nie jako właśnie, nie pierwszoplanową, ale jest ważnym elementem, może warto jakoś tak to nazwać, aktywnego tła. I to zresztą potwierdzają najnowsze badania, które zostały przeprowadzone na Współkongres Kultury. Widać, że ta wiedza, samowiedza środowiska kultury, ona często oparta jest na pewnych intuicjach, na pewnych przekonaniach, które nie są weryfikowane przez zanurzenie się w, powiedzmy, otoczeniu realnym. I jednym z naszych postulatów jest jednak zachęcenie do tego, by łączyć ze sobą te dziedziny. Oczywiście nie we wszystkim i nie jest to żaden przymus. Natomiast wydaje mi się, że kultura bardzo ciekawie bazuje na wiedzy produkowanej w innych obszarach. Bardzo ciekawie staje się narzędziem poznania niemalże naukowego. Bardzo ciekawie proponuje treści do przemyślenia, no i na pewno absolutnie rewelacyjnie potrafi zilustrować te kwestie, które są zbyt abstrakcyjne, by móc poświęcić im w takim pierwszym rzucie wystarczająco dużo uwagi. Jest tutaj także w tym notesie z września wspaniałe badanie, wspaniały artykuł o przyszłości pracy, o pracoholizmie, o tym, jak redystrybuujemy sobie czas i ile czasu poświęcamy na pracę. To pokazuje też, jak nasza codzienność jest bardzo uwikłana w to, o czym chcecie opowiadać. Że ta kultura to nie jest jakiś abstrakt. Właściwie każda osoba, bez względu na zainteresowanie, pochodzenie, klasę, wykształcenie, wiek, potrafi odnieść się do pytania, co jest dla niej komfortem. Co jest komfortowe. Co jest komfortowe. I prowadząc takie przygotowania i badania wokół tego tematu, przy pracy nad tym projektem, między innymi dostałam taką informację bardzo ciekawą, że jeśli chodzi o rozpoznanie na przykład potrzeb zdrowotnych człowieka, to komfortem jest po prostu prawidłowa temperatura ciała i ogólny stan dobry cielesny, że to jest wystarczające do tego, żeby być w stanie komfortu. Natomiast ludzie potrzebują jednak i szukają bardzo mocno takich sytuacji, które mają dla nich dodatkowe walory. I można to nazywać na bardzo różne sposoby. I znamy te nazwy, chociaż wszystkie pochodzą z obcych języków. To jest well-being, to jest hygge, to jest cała masa jakichś terminów, które pojawiają się nie tylko po to, żeby nam pomóc znajdować komfort czasem w bardzo prostych czynnościach i prostych sytuacjach, ale także po to, żeby tworzyć rynek towarów i usług, które mają nam zapewnić te odczucia, te emocje w wymianie towarowej. No i tak po prostu nie jest. Najlepsze sprawy w życiu są za darmo, jak mówi przysłowie. I to także dotyczy komfortu. Każdy z nas chciałby mieć to minimum komfortu dla siebie i wiemy, że nawet w najbardziej kryzysowej sytuacji człowiek uruchamia całą swoją innowacyjność, całą swoją wyobraźnię do tego, żeby zbudować takie środowisko ochronne dla siebie, w którym właśnie ten komfort jest. Nie mówimy o luksusie, mówimy o takiej sytuacji, którą możemy sami uznać za wystarczająco dla nas dobrą. I wobec tych wszystkich trudności, niepewności, napięć, o których wspominałaś, właśnie ta zdolność tworzenia komfortu, który ma bardzo ruchomy suwak, który jest niedookreślony, bo w każdej sytuacji on może być inaczej zdefiniowany, był jednym z podstaw naszego projektu. I ja zachęcam, żeby temu projektowi w różnych sferach się przyglądać. Laboratorium Badań nad Szczęściem, życie po komfortocenie. www.postkomfortocen.info to bardzo przydatna strona. Dziękuję Ci bardzo, Bogna Świątkowska z Fundacji Benz Zmiana, a my mkniemy dalej. Mkniemy dalej wraz z Krystyną i składem Ptaki. No i to już chyba czas na napisy końcowe. Bogna Świątkowska, jeżeli ktoś jeszcze nie zmierzył się z Fundacją Benz Zmiana albo z notesem na 6 tygodni, to jest świetny moment, żeby to nadrobić. Ale także dzisiaj Stach Szabłowski, Jarosław Słuchany i Magdalena Motyka w rolach głównych. I to właściwie domknęło nam się to wszystko, co w Terra Kultura pojawia się z tygodnia na tydzień.